care trec seara pe ea, o fleana mea măi. Când mă-ntorc de la Neica, măi, când mă-ntorc de la Neica, o fleana mea. Sărmana poteca mea, a crescut iarba pe ea, măi. Sărmana poteca mea, a crescut iarba pe ea, măi. Iarba crește, e o smulg, măi, și la Neica tot mă duc, o fleana mea, măi. Cât putem să mai iubim, măi, cât poate ca o mai știm, o fleana mea. Mândr-o floare de cireș, când eu fluier tu să ieși, să vezi iarba cum mai crește, o fleana mea, măi. Să vezi iarba cum mai crește, dragostea cum încolțește, o fleana mea.